meğer susuz kalır imiş, meğer susuz kalır imiş balıklar derya içinde. Düşer boynu solar imiş, sümbüller yayla için. Düşer boynu solar imiş, sümbüller yayla için. Günahlı cenneti över, günahlı cenneti över, bilmeyen bilene söver. Kamiller bağrını döver, cahil cühela Kamiller bağrını döver, cahil cühela için. Gözüm yaşı akar coşar, gözüm yaşı akar coşar, beni gören bana şaşar. Yalancı nur gibi yaşar, gerçekler bela için. Yalancı nur gibi yaşar, gerçekler bela için. Gel mahzuni etme inat, gel mahzuni etme inat, inadına kalkmaz kanat. Bütün canlı tüm kainat, madem ki Mevla içinde. Bütün canlı tüm kainat, madem ki Mevla içinde. Oh,